Nam, aya inofuatia ambayo ni aya nambari tatu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa walidin wa ma walad. Kwa bado kiapo kinaendelea, wa walidin wa ma walad, bimaana ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anasema naapa na nini, wa walidin, wa walidin, walid ni fa'il, kwa kile ambacho chochote kilichozaa, wa ma walad, na kile kilichozaliwa, naapa, wa walidin, naapa kwa kile kilichozaa, wa ma walad, na naapa kwa kile kilichozaliwa. Anasema Uthaymeen rahimahullah, yani wa uqsimu bil walidi wa ma walad, yani Allah aapa kwa kile kilichozaa na kilichozaliwa. Famanil muradu bil walid wa manil muradu bil walad, nini kusudio au maana ya al walid iliyokusudiwa hapa na nini maana ya al-walad iliyokusudiwa hapa? Anasema Sheikh Uthaymeen kuna tafsiri mbili. Tafsiri ya kwanza, qila, pamesemwa al-muradu bil-walid Adam alayhi salam, kwamba Allah anaapa wa walidin, na kila kilichozaa akusudiwa Adam alayhi salam, wa bil-walad, na Allah anaapa kwa kilichozaliwa ni banu Adam, ni sisi sasa wana wa Adamu. Hii tafsiri ya kwanza. Waqila, na tafsiri ya pili akasema Sheikh Uthaymeen almuradu bilwalid, lengo la madhumuni ya ilokusudiwa alwalidi wa ma walada, anasema ni kullun walidi wa ma walada, yani chochote kile ambacho kilichozaa na kilichozaliwa, sio lazima awe Adamu na alozaliwa, chochote kile. Kwa hiyo ina maana hapa inaingia al-insan wal-baha'im, wanadamu na vile vile wanyama wanaingia. Akasema wa kullu shay'in, na kila kitu kinaingia katika hali hii. Was sahihu anna hadhihi amma, kwamba hapa lilokuwa la sahihi kiapo hichi kinaingia amma, amma bimaana tashmalu kulla walidin wa kulla maulud, chochote kile ambacho kilichozaa na chochote kilichozaliwa, basi naam. Kwa hivyo ikiwa ni wadudu wa alhasharati, ikiwa ni wanyama, ikiwa hii ndio ambapo kama alivyopita Ibn Uthaymeen rahimahullah, wa walidin wa ma walada, na naapa kwa kila kilichozaa, wa ma walada, na naapa kwa kila kilichozaliwa. Aya inofuatia mbele nambari 4, Allah subhanahu wa ta'ala anasema laqad khalaqna al-insana fi kabadi, na bila shaka tumemuumba, khalaqna, tumemuumba al-insana, mwanadamu, fi kabadi, katika tabu. Laqad khalaqna, na bila shaka kwa hakika tumemuumba al-insan, mwanadamu, fi kabadi, katika tabu. Laqad khalaqna al-insana fi kabadin, na hakika tumemuumba mwanadamu katika tabu. Ni vile vile hapa kuna tafsiri mbili azilizeza Sheikh Uthaymeen. Tafsiri ya kwanza, almana al-awwal, anasema fi kabadi fiha maanayani, kuna maana mbili, lakini mfumo wa sentence ilivyo, anasema Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba hapa kuna taakidi tatu. Laqad, hii neno laqad, laqad, kuna taakidi tatu. Ya kwanza ni ile al-qasam, al-qasam bimaana kwamba hiki ni kiapo. Pili, hii lamu ilokuja hapa, la la, ingesemwa tu qad, lakini ilipounganishwa lam, lam hii inaashiria kwamba ni imekuja kufanya taukidi, yani kutilia mkazo. Na vile vile neno kad linatumika mara nyingi ni pahala popote ambapo ilipokuwa pana ile taakid. Mfano wasema qad sami Allahu qawla allati, sasa ile neno kad kwa maana ni hakika 100%. Hii ni mambo ya lugha, anasema Sheikh Uthaymeen. Lakini almuhim, almana alawwal fil istiqama, yani kwa hakika tumemuumba mwanadamu kwa ukamilifu. Almana yani annahu khuliq ala akmali wajhi fil khilqa, kwamba ameumba mwanadamu katika umbile lilokuwa la ukamilifu lilotumia, mustaqiman, mwanadamu ameumbwa hali ya kwamba amesimama hivi, amenyoka, yamshi ala qadamaihi, atembea kwa miguu yake miwili. Kwa hiyo neno kabadi inamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu katika ukamilifu wa maumbile, amesimama, amenyooka vizuri na anatembea kwa miguu yake miwili. Wa yarfa'u ra'sa, hali ya kwamba kichwa chake kiko juu na miguu iko chini. Na wabadanuhu mu'tadil, na ile body yake, body mu'tadil, yani kama kutakuwa kuna vipimo vya kupima, measurements, basi utakuta mwili wa mwanadamu uko katika hali ambayo perfect. Labda iwe mtu ni kwa kadari yake Allah amemjalia kwamba ni mlemavu, kwa hiyo inabidi yuko hivi, lakini mwanadamu yuko hivi. So hii ndio hiyo kabat aliyokusudia Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake ya mwanzo. Na ukitaka kuona hii kabali kwamba mwanadamu mustaqiman ameumbwa katika ule ukamilifu wake, angalia mnyama. Anasema Sheikh, walbahaim bil aks, mnyama kinyume kabisa katika na mwanadamu. Mfano mmoja anasema, arrasu ala hidha'i dubur, mnyama yuko hivi, naona hii chupa hii, huku ndo kichwa na huku ndo sehemu yake ya utupu wake, mbele kichwa, nyuma dubur, lakini mwanadamu yuko hivi, juu kichwa, chini miguu. Kwa hivyo huoni wewe kwamba huyu aliosimama na huyu aliokaa hivi iko tofauti? Iko tofauti kubwa. Kwa mwanadamu yuko katika ile perfect, yani ukamilifu wa hali ya juu katika umbile lake, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwa maana laqad khalaqna al-insana fi kabad. Ama tafsiri ya pili sasa, anasema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, wal muradu, na makusudio au maana ya kabad ni mukabadatu al-ashya'a wa muanatiha, ni ule ugumu wa mambo na tabu zake. Yani wa anna al-insana yuani al-mashaqqa fi umuri dunya, mwanadamu siku zote ameumbwa ni mtu wa tabu tu katika dunia hii. Fi talabi rizqi, katika hiyo kuzitafuta riziki zake, naam, lazima mtu apate tabu, tabu ahangaike. Kwa hiyo ile kabali ya kusudia kwamba mtu ameumbwa mwanadamu katika kuchakarika, awe jambo lake lolote lile anakuwa katika hali ambayo ya kuchakarika, riziki zake ni za hizo, inabidi labda mtu alime, mvuvi yuko bahari katika sehemu maeneo ya baharini, au mtu ambaye madini achimba katika ardhi, au mtu labda asomewe baadaye ndio apate kazi, na kule kupata kazi kwenyewe yategemea na ile passing marks, amepasi vipi, lakini alipata tabu sana. Almuhimu mwanadamu anakuwa katika kabadi, yani katika tabu kila sehemu, tofauti na mnyama. Mnyama bwana, sijui kama ng'ombe, mbuzi wana ile hali ya kuchakarika ati wanapokwenda malishoni, wawe ni viumbe ambavyo vinaanza kutafuta malisho, wayatayarishe. Almuhimu we ng'ombe labda ana sehemu yake maalum kaitayarisha mwenyewe, kainunua na vitu kama hivi, lakini mbuzi na wengineo, basi ukishatoa tu katika zizi zile wanakwenda zao katika wanakula tu mpaka kwenye mashamba ya watu wanakula tu. Basi riziki zao ziko namna hiyo, yani haziko kama vile ambavyo alivyokuwa mwanadamu anapata tabu katika mambo yake mengi sana kabisa. Katika tafsiri ya Ibn Kathir, ameeleza katika maelezo yaliyotolewa na Ibn Abbas kuhusu maana kabad. An Ibn Abbas anasema, fi kabali, yani fi shiddat, ameumba mwanadamu ni kuwa katika sulubutu. Sulubutu. Alam tara ilaihi, anasema hivyo, huyo muone mwanadamu jinsi anavyopata tabu, anavyohangaika. Wadhakara, na akataja mauliduhu, mpaka kule kuzaliwa kwake mwanadamu ni katika kabati. Mama mtu abeba mimba miezi tisia, oh, Ibn Tabani, haya, azaliwa mtoto, tabu tu, push push push push, sukuma sukuma, utamuua mtoto, alimradi tabu tu. Akizaliwa tu sasa, kaja duniani, anza kulia, tabu tu, bali muhimu. Haya, mtoto huyo huyo afika hatua ya kuota meno, eh bwana, matatizo, ataharisha huyo. Afika hatua ya kutambaa, eh bwana, homa hizo. Afika hatua za kukama, alimuhimu mara kaanguka chini, anajifundisha kweli, alimradi vi kabadi, yani mwanadamu ameumbwa katika hali hiyo. Hii ni tafsiri ya Ibn Kathir. Wa anil Hasan Hasan anasema al-Basri, yukabilu amran min amri dunia wa amran min amri al-akhira. Apata tabu mwanadamu yuko katika tabu, sio tu mambo ya kidunia mpaka mambo ya kiakhera. Hakuna pepo basi ilokuwa ni ya kimchekea, ikawa mtu basi tu atamani. Anasema Allah, walaisa bi amanijikum, pepo haipatikani kwa matamanio yenu. Ikawa mtu tukakaa tu mtume mzuri, mtume mzuri sallallahu alaihi, pepo haiwezi kupatikaniwa kwa mtindo huo. Wamzunguke nyinyi na madufu pembe. Bwana wenzenu wana masahaba walikuwa wanakesha usiku, wanakesha nyinyi alafu mwingie peponi kwa kupiga ubwabwa siku za Maulidi. Almuhimu, hata hiyo pepo nayo basi, naam, fi kabadi, mtu ana mali kutoa. Kuna moyo kulikweli, ndio hiyo fi kabadi, kwamba mtu anaitaka pepo anatoa katika hali ambayo anatoa, anajikaza, wanasema anaivinya ile roho yake, anatoa fi kabadi. Hata kutoa nako fi kabadi, kufunga, watu wanakula mchana, wanakula, wewe umejizuia, fi kabadi. Yani mwanadamu hata hiyo pepo yake basi vile vile iko katika kabadi. Anasema Ibn Uthaymeen, kwa maana ya kwamba mwanadamu wa yuani aidan muanatu ashaddu maa nafsihi, ile kuizuia mtu nafsi yake katika maasi, basi vile vile kabadi ni ngumu sana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, laqad khalaqna al-insana fi kabad, na kwa hakika tumemuumba mwanadamu fi kabadi, katika tabu. Ainufuatia Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ayahsabu allan yuqdir alayhi ahadu, aya namba 5. Ayahsabu, kwa maana je, anadhani mwanadamu, allan yuqdir alayhi ahadu, hakuna yeyote ambaye atakayeweza kumtia mkononi akamwadhibu. Ayahsabu, je, anadhani mwanadamu, allan yuqdir alayhi ahadu, kwamba hakuna yeyote ambaye atakuwa na uwezo atakayeweza kufanya nini, kumtia mkononi, kwa maana kumtikisha adabu. Ayahsabu, je, anadhania man, anadhania mwanadamu, allan yaqdira alayhi, kwamba hakuna awezaye yoyote kufanya nini, yaqdira alayhi yakusudiwa ni kwa maana ni kumwadhibu, kumshikisha adabu. Afikiria, anadhania hilo. Anasema Sheikh Uthaymeen, ay anna al-insana fi nafsihi wa quwwatihi yadhunnu an lan yaqdira alayhi ahadun, hivyo mtu anajidhania kutokana na nguvu zake kwamba hakuna yeyote ambaye atakayeweza kumshikisha adabu na kumkamata. Liannahu, kwa sababu yeye mwanadamu, fi unfuani, katika ile hali ya fujo zake, shababi, yani unfuani atokana na unf, ile fujo za ujana, wa quwwati, na nguvu zake, wa kibiriaihi, na kiburi chake. Kwa hiyo ahisi ya kwamba mimi nilivyo hivi hivyo kweli, mie nani ataniweza? Fayakulu la ahadun yaqdir alayya, ana amalu ma shi't, hakuna mtu atakayenikamata, yani hakuna nguvu zozote zitakazokuja mimi kunibadilisha. Kauli hii Ibn Uthaymeen kaifasiri ni kama vile kauli ambayo ilizungumzwa na watu wa Adi katika sura Fussilat aya namba 15, Allah aliposema, fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaq, ama watu wa Adi walitakabari katika ardhi pasipo na haki. Waqalu man ashaddu minna quwwa, na wakasema ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Tulisoma habari zao hawa tulipokuwa tukisoma tafsiri ya sura ya nyuma huko. Qala Allah ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivyo hawaoni kwamba Allah aliwaumba yeye ndio mwenye nguvu zaidi kuliko wao? Idhan fal insanu fi hali sihhatihi wa unfuani shababihi yadhunnu annahu la yaqdir alayhi ahad hata rabb azza wa jalla. Mara nyingi ni kwamba mtu anapokuwa na afya njema, siha, halafu ana nguvu tena, yuko katika ile tutasema ule muda au time ya ujana, inampitikia mara nyingi mtu kwamba hakuna lolote takaweza kufanyika dhidi yangu, Yani mara nyingi vijana wengi katika umri wa ujana, kwanza anahisi wanokufa ni wazee, na yeye hakuna sababu ya kufa. Afe mtu ana miaka 18, 22. Hii ni dhana ya watu wengi. Na ndo hapa ndo Allah anasema kwamba ayahsabu. Hivyo anadhania mwanadamu alayyadira, hakuna yeyote wa kuweza kumkamata na kumshika kumtia adabu. Mara nyingi watu wanapokuwa katika siha, wanapokuwa katika afya njema, wanakuwa na matatizo haya ya kujiona kwamba wao hawawezo kukamatika. Yaqul, asema mtu, yani kwa maana asema ahlaktu mala lubala, ahlaktu nimepoteza au nimeangamia, afwan, nimeharibu mala, mali, lubadan yani kathiran, mali nyingi nimeiharibu kuupinga Uislamu, mali nyingi nimeharibu katika masala ya shahawati, matamanio na masala ya starehe mbalimbali za kidunia. Kama alivyosema Sheikh Uthaymeen ni kwamba malan lubada ay malan kathira fi shahawatihi wa fi maladhatihi, ameharibu mali nyingi. Asema mtu nimeharibu mali nyingi katika matamanio yake na katika zile enjoyment zake, katika starehe zake. Nimeharibu mali vile vile katika kupiga vita Uislamu. Mara nyingi watu wanaharibu mali katika mambo ya lahu, mambo ya upuuzi. Leo kuna upuuzi huu, watu wanaharibu mali katika mambo haya. Maana timu yetu tunataka mara hii ichukue ubingwa. Kwa hiyo na bila lazima tufanye usajili wa maana. Hivyo tabii tuchukue wachezaji wale mastaa watupu. Ukianza huko nchi za Ulaya, na sasa hivi ugonjwa huu umeshahamia nchi za Uarabuni. Nchi za Uarabuni, Saudia, kuna baadhi ya vijilabu Al Ahli Al Nasri, wao vinatumia mapesa mengi kwa ajili ya kuwasajili mastaz ambao wanacheza ligi zile za Uingereza au za Faransa. Kwa hiyo mastaa wote wale wa Uingereza, wale timu zile kubwa kubwa, Manchester, sijui Liverpool, sijui Bayern Munich, sijui nani nani, wote wanaelekea wapi sasa? Saudia. Wanaziharibu pesa, wanaharibu pesa kwa mambo ambayo ya upuuzi, kwa mambo ya matamanio, kwamba mtu ana interest tu nichukue kikombe. Haya, na vile vile yako katika nchi zetu. Nchi zetu hapa nakusudia TZ, hii TZ, kwamba mchezaji atanunuliwa si kwa bilioni moja, si mchezaji si milioni 800, si milioni 200, alimradi abakie tu katika klabu ile. Basi mapesa yanatumika katika kuwatunua wachezaji. Nchi hii yakulu, anasema mtu ahlaktu mala lubala, nimeharibu pesa nyingi, mala lubala kathiran, kwa mambo weka miundombinu namna gani? Mara hii tutachukua makombe yote matatu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya inayofuatia, ayahsabu, je, anadhania mwanadamu, alam yarahu ahadu, hakuna yeyote anayemwona. Ayahsabu, je, anadhania mwanadamu, alam yarahu ahadu, hakuna yeyote anaweza muona. Ayadhunnu hadha, je, huyu adhania, annahu la yarahu ahadun, hakuna yeyote amuonaye, fi tabdhirihi almali, katika ubadhirifu wake wa mali. Allah anawaona hawa. Kasema katika aya inofuatia, aya nambari 8, alam naj'al lahu aynayn, je, hatukumpa mtu macho mawili, walisanan, hatukumpa ulimi, washafataini, na midomo miwili wa juu na wa chini, wahadainahu, na tukambainishia, najidaini njia mbili. Alam naj'al lahu, je, hatukumjalia, kwa maana je, hatukumpa mwanadamu, ainainin, macho mawili, walisanan, na ulimi, washafataini, na midomo miwili. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema hadhihi thalathun ni'am min akbarin ni'am, ama mambo matatu haya ni moja ni neema katika neema kubwa kabisa ambazo mwanadamu hajawahi kuzipata, alizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala: macho, ulimi, domo miwili. Hizi ni ni'am, akbari ni'am ala al-insan. Anasema Ibn Uthaymeen, kwa hakika ukiangalia upande wa macho, yani ainaini, yubsiru bihima wa yara fihima, Macho mtu aweza kutazama na anaweza kuangalia kwa kutumia macho hayo. Ni neema kubwa kabisa. Anasema wahatani al-ainani. Ibn Uthaymeen anasema na macho mawili haya tuaddiani ila al-qalbi ma nadhara ilayhi al-insan. Inapelekea moja kwa moja kwa kile alichokiangalia mtu, anapeleka ujumbe katika moyo wake. Fa in nadhara nadharatan muharrama, ikiwa atatazama mtu jambo lililoharamishwa, basi kana athiman, anakuwa ni mwenye kupata madhambi. Wa in nadhara nadharan yuqarribuhu ila Allah kana ghaniman, na kama mtu atatazama jambo ambalo lilikuwa limekuwa limeniruhusiwa, jambo la halali, basi bila shaka atakuwa avuna mambo mengi. Almuhimu, Ibn Uthaymeen hapa anazungumzia kuhusu uhusiano wa macho na moyo, kwamba unapotazama kitu basi kuna kuwa na connection baina kutazama kwako na moyo. Kwa hivyo kutazama as a result kunapeleka message katika moyo. Ingawaje kitaalamu kisayansi ni jicho, ili uweze kuona basi huwa linapeleka message katika brain. Brain ndio inakufanya wewe unaona sasa, lakini message ambayo imetoka katika jicho, yani ili wewe uone. Wataalamu wa mambo haya ya optical wanasema kuna hatua tano, 5 stages, ili uone. Na kitu kikubwa ambacho kinachokufanya wewe uone ni sababu ya mwanga, lights. Mwanga ili jicho ili na mambo ili wapenya wapita. Kuna kijitundu kidogo hapa, kidogo kabisa, wapenya hapa, alafu huku ndani unapokewa. Shapokewa, kuna ile hali sasa, mwanga ule unapelekwa katika eneo maalumu, na lile eneo sasa linaubadilisha ule mwanga, unakuwa katika electrical signal, kisha zile signal zinaipeleka katika brain. Brain sasa ndio unajua, ah, kumbe Juma huyu hapa, paka huyu hapa, lakini sio kwa maana jicho pekee kama jicho, ni kuna connection baina ya jicho na brain. Ingawa Sheikh akasema kuna connection baina ya jicho na moyo, na ni kweli jicho na moyo iko connection hiyo. Almuhimu, jicho bwana, ndugu zangu wa Islam, ni moja katika neema kubwa kabisa. Na kama unataka kujua hilo, mimi nakupa challenge. Nakupa challenge sasa hivi, kabla hatujaswali, tuamrishe watu wote wa msikiti huu wafungwe plaster katika macho zao. Wafungwe plaster macho yote mawili sasa. Au kwa maana ukiingia tu msikitini tutakufunga plaster. Sasa mimi nasomesha huku, wewe macho unaonaje? Au labda mtu yuko huko aliko, yuko katika radio live anasikiliza hivi na hivi. Sasa tunamwambia sasa, haya, chukua plaster, funga macho yako, alafu sikiliza hii radio live, alafu mpaka pale wakati itopokimi wa swala, wewe utajihisi yani, tupe unaonaje. Huu ni mfano mdogo tu kwamba jinsi ya neema ya macho yalivyo. Macho ni neema kubwa kabisa, ndugu zanguni, na huwezi hata ulipe malipo ya kiasi gani. Useme kwamba mimi najaribu kufanya ile wanaita wazungu katika physics equilibrium, nitapei kwa ajili ya hii services za macho, lakini kila siku unaona na unatofautisha hii kijani, hii nyekundu, hivi. Kwa ndugu zanguni wa Islam, swala la macho ni habari kubwa kubwa kabisa, na ndio maana neema hii Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia katika eneo hili. Mfano mwingine nataka kufahamisha kwamba macho ni neema kubwa, mimi nachukua hii chupa na kutupia. Unaziba nini macho? Kwa nini huzibi huku? Macho ni neema kubwa kwa Muislamu. Nafikiri tutasimamia hapa kwa leo, inshallah juma lijalo tutaendelea tena. Alam naj'al lahu aynayn. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.